ke komo baringan serake di jaman sagala hese nunga bandar nolol oge jalma keur meujehna susah di olowan ditah main. Pohoku menang sekali, mun dihitung angger rugi, bari dosa nambah deui. Judi babaledogan jeung juri ngimpi nasib robah gancang ngahayal ka awang-awang. Bandar matak jadi bandar oge geus puguh lain nu eucreug hate hideung ngablebeg. Jajan teuing masyarakat nu eleh nambah malarat bandar maseri jeung nyalseda dosa maurusan engke cenah mangusen. Teu sieun ku pangadilan sabab pangadilan mah cenah tempat ketidakadilan. Cek maranehna bapa sanes cek abdi pantang sieun pol kawani darumasa boga beki. Ladang di jalan maksiat dijamin moal manfaat. Moalnya moal, ladang di jalan maksiat pastinya pasti ngakukurnya dikursiat. Angguran yang harap mulon no disebut ngiblat teak pek nedakan no kawasan